کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اسلامی ویڈیوز کے ذریعے پیسہ کمانا کیسا ہے، جبکہ پیسے ہمیں ویڈیو اشتہار لگنے کی صورت میں ملتے ہیں، اور اشتہار کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ آیات کی تلاوت کے دوران خواتین کا اشتہار آ جاتا ہے، یہ کیسی دعوت ہے جس پہ آپ لوگوں کو ساتھ جو ہے وہ فحاشی اور یعنی بھی دکھاتے ہیں، یہ کیسی دعوت ہے؟ دعوت کا تو اصل مقصود یہ ہے کہ دنیا برائی سے رکے، اور آپ تو وہی کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو قبر کا طواف کر رہا ہو تو دو چکر خود لگاؤ، پھر کہو آؤ پھر آپ دین کی بات کر لیں۔ اگر کس طرح کے اشتہارات آتے ہیں، جیسے کام میں کسی مسلمان کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ایک مقصد زندگی سنا کہ نصیحت کرنی چاہیے، آپ کے پاس جب کوئی ضرورت مند آ جاتا تھا تو آپ یہ بھی کام کیا کرتے، اقبل علی جلسائی، متوجہ ہوتے اپنے بھائیوں کی طرف اور کہتے اشفعوا فلتؤجروا ویقضی اللہ علی لسان نبیہ ما احب، سفارش کیا کرو تم اجر دیے جاؤ گے، فیصلہ تو وہی ہونا ہے جو اللہ نے کر۔